Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba. Güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üzerine kurguladığımız güncelleme programındayız. Güncellemede her ayın son bölümünde radyoyu bir sanat alanı olarak kullanıyoruz ve sanatçılara özel bir ses işi üretmeye ve yayın yapmaya davet ediyoruz. Bugün tek bir kişi davet etmedik ve biraz da yılbaşı öncesinde karma program yapmak istedik. Sanatçıların yaptığı ses işlerinden yerel örnekleri dinleyeceğimiz bir program olacak aslında bu. İlk olarak sanatçı Deniz Gül'ün 5 kişilik büfe adlı işiyle başlayabiliriz. 5 kişilik büfe Deniz Gül'ün 2009 yılında yazmaya başladığı aynı başlıklı şiirsel bir metinle başlayan çok etaplı bir proje. Sanatçı 5 kişilik bir performans şeklindeki kaleme aldığı metni Arter adlı mekanda mekansallaştırmıştı. Küçük iktidar ile büyük iktidar, iç ve dış arasındaki gerilimi merkeze alan bu sergide yapıtın taşıyıcı gövdesini izleyicinin içlerine girebileceği 5 parça mobilya oluşturmaktaydı. Bunlar da vitrin, kasa, gardırop, tabut ve odalaştırılmış bir kapıydı. Deniz Gül'ün bunun için yazdığı metinden, yani performanstan kısa bir bölüm olarak da şu metni paylaşmak istiyorum öncelikle. Mobilya 1, K1, kadın 1. Dikelmiş tabut üzerine portre büyüklüğünde cam açıldı. Aksesuarlar, kırmızı perde, yeşil perde, balonlu poşet, koli bandı. İçeride kadın 1, kadın 1 ayakta. Mobilya 2, K2, kadın 2. Kasa formunda kilitli dolap. Kadın 2 belinden dolaba bağlı. Dolabın kapağındaki pervanenin çapı bir kolun içinden geçebileceği ölçülerdi. Deniz Gül'ün 5 kişilik büfe adlı işinden bir örnek dinledik. Unisons and Sounds. Şimdi yine Arter'de açılan başka bir sergiyle Erdem Helvacıoğlu'nun Siyah Özgürlük performansıyla ilgili olarak devam edelim programa. Erdem Helvacıoğlu, Fluxus akımının öncülerinden George Machuanas'ın Piyano Parçası adlı eserinden hareketle yeni bir ses yerleştirmesi oluşturmuştu. Piyano Parçası adlı eser Machuanas'ın bir performansı sırasında oluşturulmuştu. Besteci, gitarist, ses tasarımcısı ve prodüktör Erdem Helvacıoğlu, Siyaha Özgürlük projesi için Machuanas'ın beyaz tuşları çivilenmiş, dolayısıyla alışılmış biçimde çalınması mümkün olmayan piyanosunun ses haritasını çıkarmaya odaklanmıştı. Sanatçı bu proje içinde çeşitli ofis ve mutfak gereçleri, içi doldurulmuş oyuncaklar, baget, çekiç, ipek, yün, yaylar, tornavida gibi malzemeler kullanarak piyanodan geniş bir yelpazede sesler kaydetti. Erdem Helvacıoğlu, Machuanas'ın piyanosunun ses belleğini kaydetti ve daha sonra kaydettiği bu ses belleğiyle yerleştirmesiyle aynı adı taşıyan 10 dakikalık etkileyici bir kompozisyon yarattı. Şimdi sizlerle birlikte bu 10 dakikalık eserin kısa bir bölümünü dinleyelim. 1,5 dakikalık bir bölüm. Sonra programımıza devam edeceğiz. Güncelleme programındayız. Türkiye'den sanatçıların yaptığı ses işlerinden örneklerle karma bir program yapıyoruz bugün. Biraz önce Erdem Heyvecioğlu'dan Siyah Özgürlük adlı eserini dinledik. Şimdi bir başka sanatçı kolektifiyle devam edeceğiz. Hazavuzu. Hazavuzu genelde performans yapan bir kolektif. Hazavuz'a ilk canlanmaya başladığı günlerden itibaren sürekli olarak başkalarıyla çalışan, işler çeviren bir grup diyebiliriz. Genellikle kolektif olarak birçok insanı ve sanatçıyı dahil ederek, farklı disiplinlerden de olsa bu insanlar, hep birlikte çalışmaya önem veriyorlar. Müzik yapmak da buna dahil. Belli dönemlerde çağırdıkları kişilerle birlikte konserler yapıyorlar ve birlikte çalıyorlar. Hazavuz 2009 yılında yaklaşık 20 kişiyle provalar sonucunda tüm prodüksiyonunu birlikte hazırladıkları tek gecelik müzikli bir performans düzenlediler. Amatör ve profesyonel bir şekilde müzikle ilgilenenleri davet ederek provalarda hep beraber müzik parçalarını, el yapımı, albüm kapaklarını, dekor ve kostümleri şekillendirdiler. Şimdi birlikte dinleyeceğimiz müzik... Disco Fiasco Mix de buradan çıktı. Şimdi hep birlikte bunu dinleyelim. Yukarıdan ritimler var ama bir de ritimler hem uyuyor hem uyuyor. Yukarıdan da gidebiliyor sesler. çok istemiyorum. Üretmek gerekiyor, düşünmek gerekiyor. Empati gerekiyor. Biz sizi sevmiyoruz. Biz sizi hiç sevmiyoruz. Hem de hiç. Ben seni hiç sevmiyorum. Thank you. Güncelleme programındayız. Hazavuz'dan Disco Fiyasko Mix'i dinledik. Sırada Ahmet Öğüt var. Ahmet Öğüt performansla ilgili işler üreten bir sanatçı. Şimdi birazdan dinleyeceğimiz eserini kısaca açıklamak istiyorum. Ahmet Öğüt aslında bu çalışmasını, çalışmanın adı 203 Mehmet Yıldız. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 203 tane Mehmet Yıldız isimli futbolcunun kayıtlı olduğu bilgisine dayandırarak ortaya çıkardı. Sanatçı bu bilgiden yola çıkarak 203 tane Mehmet Yıldız'dan oluşan hayali bir takım kurdu. En başta bu takımın kadrosunun temsili bir çizimini yaptı aslında. Buna ek olarak Yıldızlar Topluluğu ve Yıldızlar Karması adını verdiği iki kurgusal takımın yaptıkları maçın ses kaydını kaydetti. Şimdi Ahmet Öğüt'ün yaptığı 203 Mehmet Yıldız adlı 90 dakikalık ses işinin giriş bölümünü dinleyelim. Sonrasında programa devam edeceğiz. Sivas Şehir Stadyumu'na hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Yıldızlar Topluluğu ile Yıldızlar Karması arasındaki bu özel mücadelede birlikteyiz. Yıldızlar Topluluğu'nun ilk 11'ini sizlere aktarmak istiyorum. Bugün Yıldızlar Topluluğu'nda kalede Mehmet Yıldız var. 2 numara Mehmet Yıldız, 4 numara Mehmet Yıldız, 6 numara Mehmet Yıldız, 8 numara Mehmet Yıldız, 10 numara Mehmet Yıldız, 11 numara Mehmet Yıldız, 13 numara Mehmet Yıldız, 15 numara Mehmet Yıldız, 20 numara Mehmet Yıldız ve 21 numaralı formasıyla da bugün Mehmet Yıldız'ı izleyeceğiz. Yıldızlar Karması'nda kalede 16 numaralı formasıyla Mehmet Yıldız oynayacak. 2 numara Mehmet Yıldız, 3 Mehmet Yıldız, 4 Mehmet Yıldız, 5 Mehmet Yıldız, 7 Mehmet Yıldız, 8 Mehmet Yıldız, 10 Mehmet Yıldız, 11 Mehmet Yıldız, 15 Mehmet Yıldız ve 21 Mehmet Yıldız. Bugün karşılaşmanın hakemliğini İstanbul bölgesinden Mehmet Yıldız yapacak. Yardımcıları Kayseri'den Mehmet Yıldız ve Ankara'dan Mehmet Yıldız. Dördüncü hakem Denizli bölgesinden Mehmet Yıldız olacak. Maçın gözlemciliğini ise eski hakemlerimizden İzmir bölgesinden Mehmet Yıldız'ın yapacağını belirtelim. Güncelleme programındayız. Az evvel Ahmet Öğüt'ün 203 Mehmet Yıldız adlı ses performansını dinledik. Bu bir maçtan, hayali bir takımdan oluşan, Mehmet Yıldızlardan oluşan bir Yıldızlar takımı ve Yıldızlar topluluğunun maçını veriyordu. Şimdi son olarak Aslı Çavuşoğlu ile devam ediyoruz ve programı aslında onunla sonlandıracağız. Aslı Çavuşoğlu'nun 191-205 adlı ses işini dinleyeceğiz. Bunu rapçi Fuat'la birlikte yazdıkları bir proje aslında bu ve sonradan da plak olarak bastılar. Kısaca işten bahsetmek gerekirse, işin dayanak noktası 1985 yılının Ocak ayında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Türkçenin yapı ve işleyişine ters düştüğü ve standart Türkçe düzeyine ulaşamadıkları gerekçesiyle 205 tane sözcüğün televizyon ve radyo programlarında kullanılmasını yasaklıyor. Bu kelimeler arasında, bu 205 tane kelime arasında anı, anımsamak, bellek, deneysel, devinim, devrim, doğa, düşlemek, kuram, olanak, öykü, özgürlük, örneğin, söyleşi, tüm, yaşam gibi kelimeler de var. Aslında bunlar çok bir ilk bakışta sansürlenecek kelimeler gibi gözükmese de bir süre yürürlükte kaldıktan sonra kaldırılıyor. Dönemin TRT Genel Müdürü Tunca Toskay 30 Ocak 85 tarihli Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajında bu yasaklı yasağın gerekçesini şöyle açıklıyor. Şöyle bir soru soruluyor daha doğrusu. TRT yayınlarında bazı kelimelerin yayınını yasaklarken amacınız neydi? Cevap: amacımız dil konusunda bölünmeyi önlemekti. Niçin kullanılan kelimelerde tercihler yaptınız? Dilde bir Türkçeleşme hareketi var. Bir kısım aydınlarımız halkın dili ve aydınların dili diye iki ayrı sınıf yarattılar. Bunun çaresi sadeleşmektir. Bizim yaptığımız anayasanın kullandığı dili ölçü almaktır. İleri ve geri gitmeden dilin dengede kalmasını sağlıyoruz. Aslı Çavuşoğlu'nun yaptığı 191/205 Yasaklanan bu kelimelerin TRT arşivleri ve gazetelerden bulunabilen 191 tanesinin cümle içinde kullanılmasıyla oluşturulmuş bir iş. Bunlardan 191 sözü bir şarkıda kullanıp daha sonra biraz önce de dediğim gibi 100 adet plak olarak basılıyor. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim ve programımıza bu şekilde de son verelim. Herkese iyi seneler. Haftaya görüşmek üzere. Anlamsamak anlak yasaklar gelir bozar düzeni ancak bu anlatı adıl sıvı gaz katı tepki veren gençliğin anlacı anımsamak yerine aymazlık akçasal tüm değerler kaygı kaydedilen band kaydı aymaz oh anımsamak yok benzeti balık hafıza anı bomboş bağlaşmak yerine bölündü bağı bak ağın içinde kalmadı balık baş yazmanın belleğinde betim budum bilim, bulunçsuz bileşim. Bağlaşıklarıma belirteç atan biçemsiz tavırlarındır davamı satan. Başyapıt her yasak bağıt. Bağıntı ara, paranoya kadın. Çevrim içi, devinim milliyetçi. Deneysel coşumculuk katletti. Çağdaş devingenlik, dış alımcı dizge. Sata sata memleketi bitiremediler. Deneyimli dizeler dize getiren devrimciye değgin dirimsel dizgeler. Derslik içinde devingen kalan gençlik betimlemek çevrim. İşsizlik, betimsel devrim olmadı dingin dizgeleştirmekcesine soldu rengin. Doğa dizgesel olarak cevap verecektir. Doğacılık yüzeysel bir kahvedir. Doğalcılık turizmin kölesidir. Doğallık bundan 10 bin yıl gerisidir. Çevren çağcıl ilk bakışta düşlemek doğal devinmek dokunca duyumsamaktan korkan düzeltmen kanunu Darwin'e yaslar düşünce dinlence yerleri 5 yıldızlı doğalcı düşünsel atık arıtılsın düşsel dış satım faturası naylon dinsel dinginlik kisvesiler laylom duyumsal körelme kapitalizm gel düzelti varsa düşün eğitimsel polemiğe yol açar eleştirisel yaklaşım alçak ve giz dolu etmen esin kaynağın yağmaysa eğer portumun bini bir para eder etkin ekinsel gereksinim ver edimsel libata şehrin her köşesinde de. İkircim, olasılı ihtilal gördü dibi. Eğitsel boşluğu internet doldurur. Her şeyi eleştiren insanoğlu doğdu. Eşgüdümlü hackerlar virüslüdür postalar. Ekin ziyan oldu bak kalaşnikoflu zorbalar. Eleştirel yaklaşım aklım nasıl çıkmasın. Etkinlikler her yerde eğitişimsel kolpasın. Gizeme gereksinmek yerine esinlenmek ışınlanmak gibi olsaydı gizil imge. Gizemci damarların imgesel alır sel. Dere yatağına imar izni veren istenç. İkircimli irdeleme güven fizik kuralına. İşitsel izlenceler gelir cep telefonuna. Görelilik teorisi Einstein'dan kalıt. O bir dahi sınıfta kalmasına karşın. Kalıtsal defekte saygı yoktur bu ahvalde. Kesin kes dışlamak senin seçimin bu halde. Olanak göz açtı, öykülemek. Olanaklı öykücülük oldu meslek. Özdekçilik kalan son öykünce tinsel boşluk gelecek sis içinde. Koşut konutlarda yaşar kuramcı tayfalar. Hayatı planlar olanaksız kredi kartı var. Kuramsaldır kuşkusu öngörüsü bağlıdır. Olasıdır öykünmek ödün vermeden gerzek. Ödenceleri öykülerle koş aç. Görece özgündür ver bir bakraç. Onursal doktorun yarama faydası. Yok özgürlük rapin gerçek anlamı. nedensellik kurbağa deden Volkswagen tospa oldu enişten nicel ve nitelden yoksun isen öykücü özellikle kayboldum hep özdekçi ruhsuz müşteriler özdeksel bir tablonun içindeler özveriden uzak düşünce tuzak özgür nedir lan önüne bak rastlantısal oluşan öz yaşam ruhsal soruna da yol açar sanal sesçi atak gelir radyodan televizyon negatifi saptamak sevecen özünde Anadolu gör hele ihmal ettik sevecenlik boş yere göçün simgesi oldu İstanbul bir kere gurbette üçte birimiz işte söyle güncelleme bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.